USB, ladies and gentlemen. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Ilikuwa inakuumaga ukiniona naye. Ilikuwa inakuchomaga mwanaume wewe. Ulitamani wewe ndo uage mie. Ndo maana nilivyomwacha kamwa umuoe. We auna. We auna. Hauna moyo kabisa. Auna. We auna. We auna. Ulumagiki atakulika. Auna. Wewe. Alivyopika chakula. Ulikuwa wakajikoni. Sikujua ni kwa nini nilijua ushemeji tu. Kumbe kule mlikuwa na yapanga ya kwenu nyinyi. Mpaka umemteka umekuwa gaidi juu. Imekubali, imekubali, imekubali, kamwita shemeji. Oh, imekubali, imekubali, imekubali, kamwita shemeji. Ah, shemeji, shemeji, shemeji, kila upande shemeji, shemeji, shemeji, kishingo upande. Mara o tunaendana, unaomba tusije kuachana. Eti unatupendaga sana, kumbe ulinichora. Kumbe nyuki mwenye lana, kaniacha manundu ya mchana. Hivyo bipu kapiga tu mapema, kwa separa sinyora. Kama masihara, umemvisha na shera. We mwana ni mbaya, o ni mbaya. Sijui ulimpada au ndo hera. Ila yote sawa, minasema inshallah Mungu atalipa. Alivyopika chakula ulikuwa wakajikoni. Sikujua ni kwa nini nilijua ushemeji tu. Kumbe kule mlikuwa na yapanga ya kwenu nyinyi. Mpaka umemteka umekuwa gaidi juu. Imekubali, imekubali, imekubali, imekubali, tamwita shemeji. Santa fanya nini? Imekubali, semeni nini? Imekubali, balololola. Imekubali, tamwita shemeji. Shemeji, shemeji, shemeji, kilo upande shemeji. Shemeji, shemeji, kishingo upande. Imekubali, imekubali, imekubali, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, imekubali.